بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لتستووا على ظهوره زما لتستووا إلي متولية على ظهوره جيام نعمة كما يلي وهذا هي شامل ni hukumu iliyokusanya lidhuhuri lfuluki kujitokeza hizo safina hizo itapatikana jahazi walidhuhuri lanami na kupatikana wanyama litastakiru alayhi ili mujitulize juu ya wanyama kama hawa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh ثم تذكروا نعمة ربكم كيشا متاجة نعمة يا مولوين إذا استويتم عليه منابولنغانا يوامقون ونعمة كما والي بالاعتراف وككيري بالنعمة نعمة ككيري نعمة لمن سقرها يولي أليتذللشيا وثناء عليه تعالى بذلك نكوه لون السفة وكيه سبحانه وتعالى باعتراف وكبار بنعمة نعمة لمن يولي سقرها لتذللشيا وثناء عليه نكم سيف من يزمه سبحانه وتعالى بذلك كوهيله ولهذا قال كهيب مسامة وتقول سبحان الذي سخر لها نمسامة لو سمن يزمونه كتذل الشيا ونمهاوة أمباو تنواباندا حتنجيوزا كوذل الشيا سيسي تنواباندا بلا تنفتاك وتقول مسامة سبحان الذي أمتكاسك مولا بيكوانبا سخر لنا أمتذلشيا هذا منيما هوي وساسا تومبان أو توبيبيا مزيغو وما كنا هتكوى له منيما هوي مقرنين ونية كوى فنيا واطي ولو نياما هوا كوى ونية كوى لازمشا قطي ولو نياما وانا ويزه وانا ويزه نيزمو سبحانه تعالى ديم وني ويزه كما huo na yeye ndo anafanya kitu kama hicho ambacho kinachofanyika katika ulimwengu. Asema laula tashkiruhu lana, lau Mwenyezi Mungu hakutudhalilishia sisi ma sakhara min alfulki, yale aliyotudhalilisha kutokamana na min alfulki bana jahazi wala alami na wanyama, ma kunna hatungekuwa mutiqina lidhalika, wenye kuweza hilo kuwadhalilisha. Sisi jahazi tunadhalisha, elekeza huko, elekeza huko, elekeza huko. Mnyama tunamchinja, tukitaka tunampanda, kila kitu anakuwa dhalili mnyama. Asema hatungekuwa mwenye kuwa kuweza kufanya hivyo, wakadirina alayhi na kuwa na uwezo kama hiyo, hatungeweza. Walakin lakini min lutfi, kutokana upole wake Allah, wa karamihi, na ukarimu wake taala, litukuka sakharaha, ametudhalishia wanyama hawa vitu hivyo, wadhallalaha, akaidhalilisha, wayassara, akatusahilishia asbabaha, sababu zake na njia zake. والمقصود من هذا مقصود يكتب من نهاية بيان نكوك ووازي أن الرب الموصوف وانبا ملازي أن يوصفك بما ذكره ويلي أليوتاج من إفاضة نعم كممين نعمة على الإباد وجواك هو الذي ينبقى وانبا يستحق ونستهيد أن يعبدك وابدوا ويصلى له أصليه ويسجد له أسجديه. Huyu ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alifanya kazi hiyo. Wanyama hawa hasa ngamia ni mnyama mmoja mkaidi sana. Mnyama mmoja mkaidi sana. Mpaka wewe sangini wa watu wanafundisha namna kupanda kwamba hutukuliwa kama nguo huwekwa juu yake, alafu akafungwa na kamba nzito akatupiwa ile nguo, anaruka jirusha jafanya jamaa ameshika kamba umefungwa pale mpaka atakapozoea. Sasa mtu ampande sasa, awe mwenye kutii sasa, na itumike katika kazi kama ile. Waona kwamba ni Mwenyezi Mungu ndio ametia mkono hapa, mnyama mkadi sana ha? Halafu jahazi, mashua ambayo kwamba inapanda bahari kama hiyo. Bahari kuna mawimbi, pana hatari ndani yake, kuna wanyama, lakini mwanadamu anasafiri akavuka akapita kwenye mawingu hayo, akapita wanyama hao. Mwenyezi Mungu akamdhalilishia wale wanyama siwa kwa kumhitajia, akapita katikati yao mpaka akafika pale anapotaka subhanahu wa ta'ala. Basi inakuwa wao wana uwezo wa kufanya kitu kama hicho? Hawana uwezo. Yote hayo yarejelea katika upole wa Mwenyezi Mungu na ukarimu wake aliotukuka na kutusafirishia na kutudhalilishia. Sababu ni njia ya kuwafanya wale wanyama kuwa wadhalili. Tayeb, ama ifadhatu ni'ami ala al-ibad, ama kumimina neema kwa mmiminia joja wake, huwa alladhi yastahiqu, yeye ndo anastahili kufanya hivyo, anyubada kuabudiwa kwa sababu ya kule kumimina neema na fadhila. Wa yusalla lahu wa yusjad, ndiye mwenye kusaliwa ndiye mwenye kusujudiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa ja'alu lahu, wakamjalia Mwenyezi Mungu min ibadi, kutokana na waja wake, juz'an, sehemu. Innal insana, hakika manadamu, lakafurun mubin, ni mwingi wa kukufuru na ukafiri wake uko wazi kabisa. Amittakhadhu, wamejifanyia, mima yakhluqu, miongoni mwa yule anayumba, banatin, mtoto wa kike. Amittakhadha, amejifanyia, mima yakhluqu, miongoni mwa viumbe anavyoumba Mwenyezi Mungu, banati na watoto wa kike. Fa asfa wa asfakumul banina, akawachagulieni nyinyi watoto wa kiume. Yeye akachagua watoto wa kike. Wa idha bushira ahaduhum bima daraba lirrahman, wa idha bushira, pinda anapobashiriwa ahaduhum, mmoja wao, bima daraba lirrahman, mfano aliompigia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mathalan, mfano, dhalla, hugeuka wajhu, uso wake, muswaddan, kwa nyeusi. Dhalla bimaana sara wajhu, sara wajhu, huwa uso wake nyeusi sana. Ye wao wambashiria Mwenyezi Mungu kwamba yeye amejichagulia watoto wa kike na sisi tumechagua watoto wa kiume, lakini leo mmoja wao ataambia kwamba wewe umezaa mtoto wa kike, basi atabadilika pale pale, hata uso pia utabadilika vile anavyochukia watoto wa kike. Taim wa huwa kadhim, hali ya kwamba ni mwenye huzuni sana. Awa man yunashau, ama yule ambaye kwamba aliokulia, filhiliyati, kwa sababu ya pambo na kujipamba, wa huwa filkhisami, na katika utesi, ghairu mubin, ha, ni mtu ambaye kwamba hahitajiki wala si mtu wa kuhusika jambo kama nini. Katika vita mwanamke atafanya nini? Ule bwana asema ata'uha sariqa wa nusratuha albukau, akitaka kumpa mamake kitu amuombe mama, ima amuombe mume, ima ameibie mume, ndio mpa mamake, ndio ata'uha sariqa wa nusratuha buka. Mume wake wapigwa hapa, watu mtauawa, yeye analia, hatukui silaha wala afanye chochote. Hawa hiyo ndio kazi yake, hana kazi nyingine kubwa ambayo ataifanya hiyo. Ata'uha sariqa wa nusratuha albuka, dhaifu sana. Tumefahamu vizuri, dhaifu sana. Tayib, asema waja'alu almalaikata, wakajalia malaika, alladhina, ambao kwamba humu wao, ibadu rrahmani, ni waja Mwenyezi Mungu, inathan, ni watoto wa kike. Ashahidu khalqahum, je, walihudhuria walipokuwa kiumba hao malaika, wakajua kwamba ni watu wa kiume na wa kike? walijua walikuja wao katika masna'ul khalqi, warsha ya kuumba, akaonyesha kwamba bana mwanamke twamuumba hivi na mwanamume twamuumba hivi. Angalia walivyokuwa hawana adabu. Satuktabu shahadatu, itaandikwa ushuhuda wao huo wanaotoa, wayusaluna, na wataulizwa yaum alqiyama, mwayatoa wapi haya. Wakalu, wasema lau sha Allahu, lau angetaka Mwenyezi Mungu, ma abadnam, hatunge waabudu hawa masanamu. Lakini maana Mungu yuataka si tuabudi masanamu. Yeye hataki shirki na apenda kushirikisha, yaendaje? Allah vita vake kubwa ni shirki. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Vipi sasa yeye anaifurahia jambo kama hili? Waqalu law shaa ar-rahmanu ma abadnahu, law Mwenyezi Mungu hakutaka hatungewaabudu. Satuktabu shahadatum wa yusalun. Waqalu law shaa ar-rahmanu ma abadnahu, ma lahum bidhalik, hawana kwa kusema hayo. Min ilmin ujuz, inhum isipokuwa wao, ma hum isipokuwa wao, illa yakhrusuna, wakisia mambo tu. Al-khars huwa taqdir, خرس هو التقدير. مثلا إنسان ليس له ما يكيل به الطعام الذي يكال أو موزون، ثم أخذ وقدر في عقله وقاس وقال هذا كيلو، هذا سمى تخرس. أو تقدير الشيء، سئلتك وموليز وكيتو سكيوان وشاك وقدرية وقدرية كوان كيتو فلان، سفهم. أم آتيناهم كتابا، يسيتم يبا فتابوا من قبل القرآن، فهم أو به كتابه مستمسكون ومش كمانا نوسانا. بل قالوا بل ومسيما إنا كيتسيس وجندتم يباتا آباءنا ببزات على أمة على ملة ودين، ثم يقوتا جوا ملة ندين ببزات هاوة. Wina ala atharihi muktadun, sisi ni wenye kufuata nyayo zao katika itikadi yao. Maana yake ibada yetu na sisi pia na dini yetu kuitakidi yale waliokuwa wazee wetu wakifanya. Hatutaki haya aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatuna haja nazo. Yale tuliyorithi kwa wazee wetu bora zaidi na ni dini kwetu sisi. Wakadhalika, hivyo ma arsalna min qablika, hatujatumiliza kabla yako wewe. Fi qaryatin, kwenye kitongoji, min nadhirin, mwonyaji, illa qala, isipokuwa huwa husema mutrafuha, wale walonemeshwa katika kitongoji, wale wenye pesa na mali na utajiri, wasema nini? Inna wajadna aba'an, hakika yetu sisi tumewapata baba zetu. Bana ala ummati, wa katika itikadi na dini. Wa inna ala atharihi muqtaduna, sisi ni wenye kufuata nyayo zao. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba, hatta kama tawajieni uongofu bora kuliko uongofu mliowapata wazee wenu walikuwa nayo. Qalu inna bima ursitum bihi kafirun, sisi kwa ujumbe mliopewa ni wenye kukufuru. Hatuko tayari kukubali kabisa, hatuko tayari kukubali. Nafahamu. Inhum illa yakhrusuna, amataynahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muhtadun. Tayib, undur ila ashraf. Yukhbiru ta'ala, atupa khabari Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala. An shana'ati qawli al-mushrikina, an qubhi, uchafu na ubaya wa maneno ya washirikina. An shana'a ma'ana qubh, kalam al-mushrikina, kalamuhum laysa jayidan, maneno si mazuri. Naam, yukhbiru ta'ala, Mwenyezi Mungu anatupasha habari. An shana'ati qawli al-mushrikina, ubaya wa neno la washirikina. alladhina ambao kwamba ja'alu lillahi ta'ala wamemjalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waladan kwa mtoto, kwa na mtoto. Wamemjalia Mwenyezi Mungu mtoto, kwa maana Mungu ana mtoto. Wa huwa al-wahid al-ahad, Mwenyezi Mungu ni mmoja, al-fardhu kweke as-samadu mwenye kuhitajiwa kwa kila jambo na waja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. As-samad yule Mola ambaye kwamba watu wanamhitajia kwa kila namna ya haja dogo au kubwa, ndio as-samad ambaye hafilisiki wala halali katika kufanyia wema waja wake Subhanahu wa Ta'ala. Alladhi ambaye kwamba lam yattakhidh sahibatan, hakujifanyia mtoto wake mke wala waladan wala mtoto, hana mtoto wa kike ambaye ni mke wake wala hana mtoto aliyezaa naye huyo mtoto wa kike ambaye hana. Walam yakun lahu kufuwan ahad, wala hakuwa na mfano wa kitu chochote kitakachokuwa, hakuna. Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna dhalika, hakika jambo hilo batilu ni batil. Kwa maneno machafu sana kusema kwamba Mwenyezi Mungu ana mke na ana mtoto, ni maneno batil, ni maneno ya uongo, ni maneno yasiyokuwa na msingi wa ukweli. Wa anna dhalika batilun, hiyo ni batil, min iddati aujuhin, kwa njia kadha wa kadha, kwa njia kadha wa kadha. Minha, miongoni mwa hizo njia, anna alkhalqa kullahum, ya kwamba viumbe vyote ibaduhu, ni waja wake. Anna alkhalqa kulluhum ibaduhu, kwamba waja wote ni waja wake, viumbe vyote ni waja wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wal ubudiyatu tunafi alwilada, na uungu inapingana na kuzaa. Mungu hazai, una sifa ya uungu halafu hazaa, haiwezekani. Uungu yapingana na kuzaa, kwa hivyo Mwenyezi Mungu hakuzaa, hakuzaliwa, na viumbe vyote vinaelekea kwake na ni waja wake Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ni kitu kinaonyesha kwamba maneno ya hawa jamaa ni batili. Ya kwanza. Pili, anna alwalada juz'un min walidi, mtoto ni sehemu kutokamana na mzazi wake. Wallahu ta'ala ba'inun min khalqihi, Mwenyezi Mungu ameepukana, ameepukana na kutengana mbali na viumbe vyake. Mubayinun lahum fi sifati, amekuwa tofauti ya mbali sana na sifa zao, wa nu'utihim na aljalal, wa nu'uti aljalal, na sifa zake tukufu. Fi sifati wa nu'uti aljalal, zote ni sifa, naatna sifa ni sifa kabisa, wako mbali kabisa. Walwaladu juz'un min alwalidi, mtoto ni sehemu ya mzee baba. Famuhalun, ni muhali kabisa, haiwezekani. An yakuna lillahi ta'ala waladun, Mungu kuwa na mtoto, jambo hilo haliwezekani kabisa. Mwenyezi Mungu aliyeumba waja wote, ambao waja wote ni watumwa wake, na anaisifika kwa uungu katika sifa zake, ni sifa za uungu, hiyo yapingana na yeye kuzaa. Hakuna Mungu anaizaa kabisa, hakuna isipokuwa Mungu wa Manasara. Mungu wa Manasara yuwazaa, lakini Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala hazai. Si wasema kwa majeshi ya mtoto wa Mungu, Mungu wao huwazaa, lakini yetu, Mungu wetu hazai. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Na tena ni muhali mno Mungu kama yule kuzaa. Pili ni kwamba mtoto ni sehemu ya baba. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameepukana na viumbe vyake, kwa mbali sana, na zile zile sifa zake zimeepukana na sifa za waja wake vile vile, hawako sawa sawa. Ushafahamu vizuri? Na mtoto ni sehemu ya baba, na ni kwa hivyo ni muhali, haiwezekani kabisa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa na mtoto. Jambo lingine katika kuwarudi hawa jamaa ambao wasema kwamba Mwenyezi Mungu kajifanyia mtoto, wa minha annahum yazumun, miongoni mwa hizo madai wa wadai ya kwamba anna almalaikata banatullah, kwamba malaika ndio wasichana wa Allah. Wa min almaalum, na jambo maarufu linalojulikana, anna albanat, kwamba watoto wa kike aduna sinfain, aduna sinfain, wako chini ya mbegu hizi mbili. Katika wa kiume na wa kike, mbegu gani iko chini? Mtoto wa kike ndio mbegu ambayo kwamba iko chini kabisa katika mbegu mbili. Fa kaifa yakunu lillahi banatu, vi Mwenyezi Mungu ajichagulia mwenyewe watoto wa kike, wa yastafihim bilbanin, na wachaguze watoto wa kiume, wa yufadhiluhum biha, na awafadhilishe watoto wa kike kuliko watoto wa kiume. Vipi tena? Haiwezekani kitu kama hicho. Fa idhan, kwa hivyo yakununa, watakuwa afdhala min Allah, watakuwa bora kuliko Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Min dha an dhalik, kutokana na hilo asema ta'ala Allah an dhalik uluwan kabira, ametukuka Mwenyezi Mungu kutokana na hilo kutukuka kukubwa Subhanahu wa Ta'ala. Tawezekana vipi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awachaguze hawa watu wa kiume na watu wa kiume, na awajalie watu wa kike ndio bora kuliko mtoto wa kiume, na Allah alipanga hivi? Haitokuwa. Tayib, asema kadhalika anna sinf alladhi nasabuhu lillah, ile mbegu, sampuli ya mbegu ile ambayo wameegemezea Mwenyezi Mungu, hul banat, nao ni watoto, aduna sinfaini wa akrahuma lahum, kuchini ya mbegu hizo mbili, na inayochukiwa zaidi katika mbegu hizo mbili nani? Watu wa kike. Watu wa kike wao wanachukia sana watu wa kike, wao ndio wanachukia nani? Watoto wa kike. Vipi sasa Allah achague kile ambacho wao hawakitaki, eh, na wanaochukia, na awape kile ambacho wanachokipenda na Mungu anakipenda, akachukua kile ambacho kwamba ambacho ni duni kuliko kile walichokichagua. Asema hata innahum, hata wao, min karahatim, katika kuwachukia watoto wa kike, lidhalika, kwa hilo wamesema yale waliosema. Wasema idha bushira ahaduhum bima dharaba lirrahmani mathala, pindi anapobashiriwa mmoja wao mfano waliompigia Mwenyezi Mungu, dhalla huwa wajihu, uso wake muswaddan, nyeusi, kwa kuchukia kabisa, machukizo, machukizi makubwa sana, kwa kuwa yeye ampata mtoto wa kike, anachukia sana. Je, fa kaifa yaj'aluna lillahi ma yakrahun, vipi wampe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mbegu ambayo kwamba wao wachukia, hawaipendi? Itakuwaje? Haiwezekani kitu kama hicho. Haiwezekani, ni kumkosea Mwenyezi Mungu heshima. Jambo lingine ni kwamba anna al-untha naqisatun fi wasfiha wa fi mantiqiha wa bayani, mwanamke ni pungufu katika sifa zake, ni pungufu katika kusema kwake, na ni pungufu katika kubainisha jambo, ana pungufu samta. Walihadha qala Allah Ta'ala, sema aw man kana aw man yunashau aw man yunashau fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin, yani ay yujammalu fiha, kiumbe ambaye kwamba anapambwa daima, linaksi jamali, kwa upungufu wa uzuri wake, fayujammalu bi abrin kharijin min, anapamba kwa jambo ambalo kwa miliko nde ya matakwa yake, wa huwa na kimbeko fil khisami, katika vita, inda alkhisami, katika vita, almujibi yanayopasisha liidhari ma inda shakhs, kudhihirisha ule uhodari alionao na ile sifa za kiume alionao mwanadamu, min alkalam, katika maneno na matendo, ghairu mubini, ghairu mubinin lihujjatihi, siwa kuwa na hujja ya kuwa fasihi kutaka akujitokeza na kuonekana, wala mufassihin amma ihtawa alayhi, wala hakuwa ni mwenye kuelezea watu kwa ubainifu yale yalokosanywa dhamirahu na dhamira yake, dhamiru na dhamira yake. Fakaifa, vipi yunsibunahunna, wanamtegemezea wanawake lillahi ta'ala, Mwenyezi Mungu, na hali kwamba wao wenyewe wakasirika na hali zao zinabadilika na wanakuwa namna ile ambayo Mwenyezi Mungu ameitaja. Takwaje, wa minha, miongoni mwa ule upungufu, annahum ja'alu almalaikata alladhina hum ibadur rahmani inatha, kwamba wao wamejalia malaika ambao kwamba ni waja wa Mwenyezi Mungu watoto wa kike. Fatajarrauu ala almalaikati alibad, wakawa majasiri juu ya malaika, alibadu almuqarrabin, waja wa Mwenyezi Mungu walio karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waraquhum, wakawanyanyua, an rudbati alibada, kutokamana na daraja ya utumwa, wadhuli na udhalifu, ila martabati almusharakati lillah, wakawafikisha katika daraja ya kushirikiana Mwenyezi Mungu, fi shay'in min khawasi, katika kitu, katika mambo ambayo kwamba ni special kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Thumma nazalu bihim, kisha wakateremka nao, shafaham, an martabati dhukuria, kutoka daraja ya mbigo wa kiume, ila martabati unuthia, wakampeleka katika daraja ya ukike. Fasubhana man adhara, ametakasika yule aliyodhihirisha tanaqudha, kwa kupingana kwao na kuchangwana kwao, man kadhaba alayhi, yule aliyemzulia uongo Mwenyezi Mungu, wa anada rusulahu, akamfanyia inadi mitume yake. Wao vile wanavyo, wao wenyewe wanavyo, wanagongana, wao wasema kwamba malaika ambao watukufu ambao waja Mwenyezi Mungu wako karibu na Mwenyezi Mungu, wakawa wao watukua wamweka katika martaba ya Mwenyezi Mungu ile ambayo ni hasa. Kisha wakateremka nao katika wakaja katika rutba, yani katika daraja ya kwamba watoto wa kiume halafu mpaka watoto wa kike, ona wanavyotanguana au nyewe wachanguana. Anna Allah, wa minha, katika hizo, anna Allah, Mwenyezi Mungu, radda alayhim, aliwarudi, bi annahum, kwamba lam yashhadu khalq Allah, hawakushuhudia kuumba kwa Mwenyezi Mungu, lil malaikati malaika, fa kaifa bihi yatakallamuna, wazungumze, bi amrin, jambo, min al ma'lumi, na ujulikana, inda kulli ahadin, kila mmoja, annahu laysa lahum bihi ilmun, kwamba hawana ujuzi wa jambo kama lile. Wanajitumbukiza hapa, kila mmoja anajua kwamba jambo kama hili hawana ujuzi nalo, hawa jamaa kabisa. Shafahamu vipi wajiingiza sasa jambo katika jambo kama hili ambalo kwamba hawalielewa? Walakin labuda yusalu, lakini hapana budi, lazima waulizwe, an hadhihi shahada, huu shuhuda walioitoa, wasatuktabu alaihim, wataandikiwa, wayuaqabuna alaiha, watateswa kutokamana na ushuhuda huwa walitoa ambayo haina maelekeo yote. Naam, waqalu law shaa ar-rahman, wakasema law angetaka Mwenyezi Mungu, ma abadna, hatungewaabudu hawa malaika mawali na watu wema, hatungewaabudu. Lakini maana kwa Mungu yuwapenda, law ingekuwa Mungu hapendi angetukataza, lakini yuwapenda, amenyamazia. Fahtajju, wakatukua hujja, ala ibadatihim, kuabudu kwao almalaika ta malaika, bilmashia, kwa matakwa matakwa. Kama Mungu hataki hatungeabudu, madamu mataka matakwa Mwenyezi Mungu imependa kitu kama kile, basi ina maana tutayabudu. Nalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala matakwa yake ni kuabudu nini? Malaika. Warongo. فاحتجوا كتكوا حجة على عبادتهم جوا كوابود ملائكة على عبادتهم الملائكة بالمشيئة متاكوا وهي حجة هي حجة لم يزل المشركون بكساسة وكرير وشركين يطرقونها ونيتاجا كل شيء ونيتاجا حجة كما هي wanahitaji ya kwamba kwa nini tuabudu kitu ambacho kwamba Mwenyezi Mungu hakitaki, ina maana na kitaki. Wa hiya hujjatun batila, nayo ni hujja iliyo batil kabisa, haikusimama katika msingi wa haki abadan. Fi nafsi ya nafsi yake, acha aqlan wa shar'an, acha kisharia na kiakili. فكل عاقل كلا موجه منياكين لا يقبل الاحتجاج بالقدر, حكبالي كتكوا حجة كتك قدر فانيه لجامب مانا والفانيا اني مقدريوا دهوجة فانينا هو اني مقدريوا فاني مانا وزيني مقدريوا فانينا ايبا اني مقدريوا ساسي كلا كيتو حجياك يكوبا نين نقدر نمقدريوا فايبا ميمي سيكوفانيا هيبو كوكوتاكا كوانغوس كوكوا ني nimekadariwa na nani? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo mimi nafanya kulingamana na vile anavyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Kwa hivyo mpaka sasa washirikina wanaingia kabisa katika kuizungumzia hoja hii, wa hiya hujjatun batila fi nafsiha aqlan wa shar'an, yenyewe hoja ni batil, kiakili ni batil na kisharia. Fa kullu aqilin kila mwenye akili la yakbalu ihtijaja bil qadar, hawezi kukubali kutukua kadari ya Mwenyezi Mungu kama ni hujja. Ulijuaje Mwenyezi Mungu amekukadiria nini? Je, wajua Allah amekukadiria kitu gani? Sasa huaje wewe hujui kitu ulichokadiriwa, halafu utukue kama ni hujja kitu kama kile, kwamba mimi nimefanya hivi kwa sababu nimekadiriwa kuwa hivi, na wewe hujui kadar, na Mungu hakupasha habari kwamba kitu fulani katika kadar mimi nataka ufanye, ni hatari sana. Walau salakahu fi halatin min ahwali, lau angefata katika hayo wanaosema hujja zao katika hali zinazopatikana, lam yathbut alaiha qadamu, lam yathbut alaiha qadamu, hangetulia guu lake hata siku moja akawa ni mshindi au mwenye kusema ukweli. ولهذا واما شرعا ما بندو شريعه فان الله تعالى ابطل الاحتجاج به, Mwenyezi Mungu mwenyewe amebatilisha kutukua matakwa kwamba ni hujja, ya lao Mungu hangetaka hatunge shirikisha. واما شرعا فان الله تعالى ابطل الاحتجاج, ولم يذكره حكيتاج Mwenyezi Mungu عن غير مشركين به, isipokuwa kutoka washirikina peke yake, المكذبين للرسل ولو كانوا شميتومه, فان الله تعالى قد اقام الحجه على العباد, كما يجمعوا اشوا سمامشيا حجه جويا وجا, فلم يبقى لاحد حيتوباكي كمتو يوتي عليه جياك حجه وانا حجه اصلا كيمشي. ولهذا قال هنا ما لهم بذلك من علم, هوانا ويلي ونزومزا كتكمان وجوزي, إنهم إلا يخرصون, أو كوا واوس بكوا وكيسيا تو, أي يتخرصون تخرصا لا دليل عليه, وكيسيا ما كيسيا سكوانا دليل, ويتخبطون خبط العشواء, نوانا كويندا كما كيبوفا نبو كويندا بلا ما إليكيو نوساوا, عندو يمشون خبط العشواء كويبولي كيبوفا نبو كويندا أدارا دارا في بواكيلي, huwezi kwenda thuru kama anavyokwenda mtu mwenye macho, mara atakwenda kuliani na mara atakwenda kishotoni. Hiyo ndio takhabut, takhabut tufanye uzuri. Tayib, thumma qala am ataynahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun, yukhbiruhum, anawapasha khabari bisihati af'alihi, kwa kusihi matendo yao, وصدق أقوالهم نقصيه ما ننعه, ليس الأمر كذلك سيبيه hakuna kitabu aliyoteremshiwa kabla ya Qur'ani wameshikamana nayo, hakuna. Fa inna Allah arsala Muhammadan, Mwenyezi Mungu ametumiliza mtume Muhammad nadhiran ilayhim, ni muonyaji wao. Wa umna wao lam yatihim nadhirun ghayru, hawakujidhiwa na muonyaji asiyokuwa mtume Muhammad. Fala aqla wala naqla, hakuna katika jambo ambalo linaingia kidini wala naqla wala nuku ilonukuliwa. Wa idha intafa al-amrani, kikosekana mbele akili na nuku yamewili kikosekana, bas fala tamma fala thamma illa al-batil, hakuna huko isipokuwa nini, ni batil. Thamma bimaana hunaka, thamma bimaana hunaka, huko hakuna isipokuwa ni nini, ni batil tu. Naam, 22. Naam, lahum shubhatun, hawa jamaa wanahoja tata. Min awha ashubha, min adhafi shubha, awha maana adhaf. Fa awha qarnahu alwahilu. Safam awha na shubha, adhafu shubhati. Taqulu hadha hadith واهن هذه ضعيف، قولك واهن او ليكن ضعيف. طيب، وهي ناو تقليد ابائهم الضالين كوفات اتباع، قلد بمعنى اتبع، قلد بمعنى اتبع. واو هوانا الا كوفات تو وزي واو. Na hii ni hoja dhaifu sana, au hailo dhaifu sana sana. Wa ya taqlidu abaihim, nayo ni kuwafuata baba zao. Adhalina, wapotofu. Alladhina, ambao kwa ma zala alkafaratu, mpaka sasa waendelea makafiri. Yaruduna, wanawarudi bitaqlidihim, kuwafuata kwao. Da'wata rusuli, ulinganizi wa mitume. Mazal kafartu, mpaka sasa waendelea wale makafiri. Yaruduna, wanawakataa bitaklidihim, kule kuwafuata da'wat rusul, da'wa ya mitume. Walihadha kala huna bal kalu, bal wamesema. Inna kitu sisi wajadna aba'ana, tumiwapata baba zetu. Ala umma, ala dini wa milla, juu ya dini na milla. Milla na dini kitu kimoja. Bal qalu, bal wamesema. Inna wajadna, kitu sisi tumepata. Abana bazatu, ala umma, kwenye dini na itikadi. Wa inna, kitu sisi. Ala atharihim, nyayo zao. La muhtaduna, wenye kufuata. Muhtaduna, wenye kufuata. Athar ni nyayo. Athar ni nyayo, au pengine ni dalili. Aina atharu hadha. طيب، فلا تتبع، فلا نتبع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. أسمى إن كرسيس وجدنا تمياب إن وإن على آثار من سيسي نيازا ومهتدون ومن يكفات. أي فلا نتبع هتفات ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. كلا على خجاناته محمد هاتونا هاجاناته. لكن وزيته ولتواتي ديننا ملة ndio sisi tumeshikamana nao. Wakadhalika ma arsalna min qabli, na vile vile hatukutumiliza kabla ya kwa fi qaryatin, katika kitongoji. Min nadhirin, kutokamana na mwonyaji. Illa qalu, isipokuwa sema. Mutrafiha, wale walionamesh katika mji kama yule. Ay munamuha, ona wale walionamesha. Wa malauha, na wale wakubwa. Bonyenye, bonyenye wale, wambonyenye wale. Wasema nini? Alladhina, ambao kwamba. Atagathum dunya, wamepotoshwa na kuvushwa mipaka na dunia. Wagharathum al-amala, wakaghuriwa na mali. واستكبروا على الحق وكفنيا كبري katika kufuata haki, fanya kibri kabisa wako tayari kufuata haki, kibri. Nasallallahu asalama. Na ni hatari mtu kuwa na sifa kama hizi. Naam. Inna wajadna aba'ana ala umma sisi, hakika sisi haki yetu sisi tumewapata baba zetu juu ya milla. Na itikadu inna ala athari muqtadun, na sisi ni wenye kufata nyayo zao. Fahaulai hawa leisu bibida'in minhum, si wapi hawa kutokamana na wao, sio kwamba hawa walosema hivi ni wapi kutokamana na wale walotangulia walosema yote yale. Hawa si wageni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, si wageni. Ushafahamu vizuri, laisu bid'a wa laisu bi awali man qala hadhihi almaqala, wala si watu wa kwanza walomuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno haya na Mwenyezi Mungu. Wa hadha alihtijaj, na huku kutoa hoja, min haula, kutoka hawa almushrikina washrikina dhalina, wapotofu, bitaklidi li abaihim, kwa kuagiza baba zao, dhalina wapotofu, laisa almaqsudu bihi, haikuwa maksudiwa kutokamana hili itibaa alhaqi, kufata haqi, walhuda, na ungofu. Wa innama, hakika si ninginelo, huwa taasubu, ni mapendeleo mahdhun peupe, mapendeleo peupe kabisa. Yuradu bihi, atakiwa nusra, kwa sababu nusra ma nusratin ma maahum min albatil, wakunusuru yale walionao katika batil inusuriwe. Hilo tu peke yake ndiyo waliotaka wao, wakawa wanaipendelea sana jambo kama lile. Na asema walihadha kullu rasulin, kwa hivyo kila mtume yakulu yasema, liman aradhahu, anayempinga yeye, bihadhihi shubha albatila, kwa shubhi batila, shubahi batila. Kana sisi tungefanya hivyo isipokuwa Mungu ametuamrisha, Mungu alipenda hili. Sawa, awalau jitukum bi ahada mimma wajitum alaiha abakum, je, nikiwajieni kitu ambacho kiongofu zaidi kuliko kile mlichokuta baba zenu, afatattabi'uni li ajli alhuda, je, mtanifata kwa sababu ya kuongoza? Qalu inna bima ursiltum bihi kafirun, hakika sisi nyinyi mitume kile mliotumwa nacho sisi tumekikufuru. Faulima, wakajulikana bihadha, kwa jambo hili, annam, kwamba wao ma aradu ittiba'a alhaq, hawakutaka kufuata haki, walhuda, na kutafuta uongofu. Wa innama qasduhum, na hakika si lingine maksudi yao, itiba'u albatili walhawa, ni kufuata batil na vile vile kufuata na matamanio ya nafsi, matamanio ya nafsi ya wenyewe. Kwa hivyo sasa hivi nilivyokuwa hawa jamaa washirikina wakisumbuana na mitume yao alayhi musallatu salam kwa maneno batil kama hii, sio kwa na maana. Na leo hata akawa amepata mtu ambaye kwamba yana akili nzuri, basi akazungumza naye kwa hoja kama hii, angejua kwamba yuko katika makosa. Fantaqamna minhum, tukawa onja, tukawa lipiza kisasi minhum, kutokamana nao. Fantaqamna minhum, tukawa lipiza kisasi kutokamana na wao, bitakdhibi alhaqi, kwa kuanisha haki, waraddihim iyahu, na kutokubali haki, bihadhihi shubhati albatila, kwa shubha hii ambayo ni batil. Fandhuru, angalieni, kaifa kana, vipi ilikuwa aqibatu almukadhibin, mwisho mbaya ya wale wasema urongo. Falyahdhar haulai, na watahadhari, ayastamiru, kuendelea ala takdhibi, juu ya kukanusha. Fayusibahum ma asabahum, isije ikawapata wao kilichowapata wale walotangulia. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.